tu kate oman anu genis tong samut tong hari wang kanyai akan rek tumbu nu panti ma cinta akan kepatut gagal.